د فتح اور په زړ غيو باران زیرې تای زیرې دا بریو باران د فتح اور په زړ غيو باران زیرې تای زیرې دا بریو باران زیرې تای زیرې دا بریو باران د تورو خرف دای د اسونو ترپ دای د تورو خرف دای د اسونو ترپ دای تور غورا و د شرنګ یو باران زیرې دای زیرې د بر یو باران د فتح اور په زړ کایو باران زیرې دای زیرې د بر یو باران د تکبیرونو انګازې اورما د تکبیرونو انګازې اورما د تکبیرونو انګازې اورما د تکبیرونو انګازې اورما نازل په غرب شو د ظلم یو باران زیرې دای زیرې د بر یو باران د فتح اور په زړ غيو باران زیرې دای زیرې د بر یو باران غزي غور زنګړي او دښمن کړي سل گئی غزي غور زنګړي او دښمن کړي سل گئی غزي غور زنګړي او دښمن کړي سل گئی غزي غور زنګړي او دښمن کړي سل گئی د غلیم پور کې دزګر وایو باران زیرې دای زیرې د بر یو باران د غلیم پور کې دزګر وایو باران زیرې دای زیرې د بر یو باران د فتح اور په زړ غيو باران زیرې دای زیرې د بر یو باران میدان شو سر د ظالم وینو باندې میدان شو سر د ظالم وینو باندې میدان شو سر د ظالم وینو باندې میدان شو سر د ظالم وینو باندې او مظلومانو دا خوخیو باران زیرې دای بر یو باران د فتح اور په زړ غيو باران زیرې دای زیرې بر یو باران حیدر جان تسوب داس ښکاری حیدر جان تسوب داس ښکاری لک پری اور دا غمیو باران زیرې دا بر یو باران لک پری اور دا غمیو باران زیرې دا بر یو باران د فتح اور په زړ غيو باران زیرې دای زیرې د بر یو باران زیرې دای زیرې د بر یو